Capitolul 27. O întâlnire neașteptată. Pregătirile pentru organizarea balului erau întoi, foișorul pentru orchestră și chioșcurile în jurul ringului de dans fuseseră deja construite. Acuarelă decora foișorul cu cele mai ingenioase desene, iar ceilalți prichindei vopseau chioșcurile în toate culorile curcubeului. Prichinduțele împodobeau ringul cu flori, stegulețe colorate și lampioane. Abarnam alerga de colo-colo și dădea ordine. I se părea că munca se desfășoară prea încet, striga, se agita și nu făcea decât să-i încurce pe ceilalți. Din fericire, fiecare știa și fără el ce are de făcut. Cineva își aminti că ar trebui niște bănci în jurul ringului, dar nu aveau scânduri pentru așa ceva. Habarnam era gata să-și smulgă părul din cap de necaz. Uf, strigă el. Nu v-a dat prin minte să aduceți niște scânduri în plus și acum poftim. Toate mașinile au plecat în orașul zmeelor. Ei, haideți să dărâmăm vreunul din chioșcuri, să facem bănci din el. În regulă, îl susținu probabil și se năpusti cu toporul spre chioșcul cel mai apropiat. Auzi vorbă, se supără acoarelă. De construit s-a construit, de vopsit s-a vopsit și acum să-l dărâmăm. Nu-i treaba ta, strigă probabil. Trebuiesc și bănci. Dar nu se poate așa ceva, pe o parte să construiești și pe alta să dărâm. Te-ai apucat să dai dispoziții? Se amestecă în vorbă Habarnam. Cine e cel mai mare aici, tu sau eu? S-a spus că trebuie dărâmat să fie dărâmat. Nu se știe cum s-ar fi sfârșit discuția asta dacă n-ar fi apărut în depărtare o mașină. S-a întors covrig, începură să strige cu toții cu bucurie. Acum se vor putea aduce scânduri și nu va mai trebui dărâmat chioșcul. Mașina se apropie, din cabină coborâ covrig. În urma lui a apărut încă un pitic, toți îl priveau cu uimire. Fraților, păi ăsta-i știe tot al nostru, strigă doctorul Pilulă. A venit știe tot, porni să urle zăpăcilă. Prichindeii făcură imediat cerc în jurul lui știe tot, începură să-l îmbrățișeze, să-l sărute. În sfârșit te-am găsit, spuneau ei. Adică cum? Voi m-ați găsit pe mine? Se miră știe tot. După părerea mea, eu v-am găsit pe voi. Da, da, așa e, tu ne-ai găsit, dar noi credeam că ne-ai părăsit pentru totdeauna. Eu v-am părăsit, se miră, iarăși știe tot. După părerea mea, voi m-ați părăsit. Ba tu ai sărit cu parașuta, iar noi am rămas, răspunse Gogoașă. Păi de ce ați rămas? N-am dat eu comanda să sară toți? Trebuia să săriți după mine, pentru că balonul oricum nu mai putea zbura multă vreme. Dar voi, desigur, v-ați speriat, v-a fost teamă. Da, da, ne-am speriat, în cuvințare cu toții din cap. Bineînțeles că ne-am speriat, spuse Habarnam. Ne-a fost teamă să sărim. Ar fi interesant să lămurim cine s-a speriat cel din tâi. Cine? Întrebă posibil. Tu, probabil, te-ai și speriat cel din tâi. Eu? Se miră Habarnam. Bineînțeles că tu. Începură să strige îndată cu toții. Cine a spus că nu trebuie să sărim? N-ai spus tu? Ei bine, eu, recunosc cu Habarnam. Dar de ce m-ați ascultat? Just, zâmbi știe tot. Ați și găsit pe cine să ascultați. Parcă voi nu știți că Habarnam e un măgar? Ei, poftim, își desfăcu mâinile a nedumerire Habarnam. Acum iese că aș fi măgar. Și fricos, adăugă limonadă. Și pe deasupra și mincinos, intră în vorbă și Gogoașă. Mă rog, când am mințit eu, se miră Habarnam. Dar cine spunea că tu ai născocit balonul? Întrebă Gogoașă. Da, de unde, da, de unde? Începu să-și agite mâinile Habarnam. N-am inventat eu niciun balon, știe tot a născocit balonul. Dar cine spunea că tu ești mai mare peste noi? Trecu la asalt limonadă. Eu să fiu mai mare? Ei, pur și simplu nu sunt nimic, se justifica Habarnam. Iar noi pur și simplu scuipăm pe tine. Tiu! Acum știe tot, e mai mare printre noi, continuă să strige limonadă. Prichinduțele, care auziseră toată discuția asta, începură să râdă cu poftă. Văzuseră și ele că Habarnam e un lăudăros oarecare. Stâncuța și Bondocica dădură fuga să le povestească tuturor că Habarnam e un mincinos și că balonul nu l-a inventat el, ci știe tot. Ochii albaștri se apropie de Habarnam și îi spuse cu dispreț. De ce n-ai mințit? Noi te-am crezut, am crezut că ești într-adevăr inteligent, cinstit, curajos și când colo s-a dovedit că nu ești decât un biet mincinos și un fricos demn de dispreț. Plină de mândrie, ea îi întoarse spatele și se apropie de știe tot, în jurul căruia se și adunaseră o mulțime de prichinduțe. Toate îl priveau cu interes și erau numai ochi și urechi. Spune-ne, e adevărat că atunci când zbor cu balonul, pământul văzut de acolo pare doar cât o plăcintă de mare? Îl întrebă veverița pe știe tot. Nu, nu e adevărat, răspunse știe tot. Pământul e foarte mare și oricât de sus te-ai ridica cu balonul, el pare și mai mare, deoarece cu cât te sui, ți se deschide o vedere mai largă. Dar spune-mi, te rog, e adevărat că norii sunt foarte tari, astfel că în timpul zborului ați fost nevoit să-i despicați cu toporul? Întrebă ochii albaștri. Nici asta nu e adevărat, răspunse știe tot. Norii sunt moi ca aerul. pentru că sunt formați din ceață și nu-i deloc nevoie să fie despicați cu toporul. Prichinduțele îl întrebară apoi pe știe tot dacă e adevărat că baloanele trebuie umplute cu aburi, dacă e adevărat că un balon poate zbura cu susul în jos, dacă e adevărat că în timpul zborului era un ger de 1000 și o zecime de grade. Știe tot răspunse că toate sunt neadevăruri și întrebă: dar cine v-a îndrugat prostiile astea? Habar n-am, răspunse iepurica și izbucni în râs. Se întoarseră cu toții spre Habar n-am și începură să râdă în hohote. Habar n-am se înroși tot de rușine și ar fi fost bucuros să-l înghită pământul. El o rupse la fugă și se ascunse într-un desiș de păpădie. O să stau aici printre păpădii și n-o să ies decât atunci când or să uite de istoria asta, hotărâ el. Știe tot dorea tare mult să viziteze orașul verde. Ochii albaștri, fulg de nea și alte prichinduțe îl însoțiră ca să-i arate tot ce era demn de văzut. Știe tot cercetă cu atenție podul de peste râu, apoi se opri la conductele din tulpini de stuf. Se interesă îndeoseb cum sunt construite conductele și fântânile arteziene. Prichinduțele îi povestiră în amănunt cum au fost construite conductele și cum trebuie făcute artezienele, pentru ca apa să țâșnească în sus și nu în jos. Lui știe tot îi plăcu ordinea exemplară și curățenia absolută care domnea peste tot la prichinduțe. El le lăudă pentru faptul că acopereau până și trotoarele străzilor cu covorașe. Prichinduțele se bucurară și începură să-l invite pe știe tot prin case, pentru a vedea și felul cum sunt aranjate interioarele. Și înăuntru era la fel de bine și de curat ca și pe din afară. Într-una din case, știe tot văzu un dulap cu cărți și spuse că atunci când se va întoarce acasă, își va face și el un dulap pentru cărți. Dar ce, dumneata n-ai dulap pentru cărți? Îl întrebară prichinduțele. N-am, recunoscut știe tot. Atunci unde păstrez cărțile? Știe tot se mulțumi să ritice din numeri. Îi era rușine să mărturisească adevărul că acasă la el cărțile zăceau pur și simplu pe masă, alteori sub masă, iar câteodată chiar și sub pat. Desigur, lui știe tot îi stârnire interesul și pepenii. Prichinduțele îi povestiră despre fir de pai și știe tot spuse că ar dori să o cunoască. O găsiră și o prezentară. Știe tot revărsă asupra ei o ploaie de întrebări. Fir de pai îi vorbi despre munca sa la cultivarea diferitelor fructe și legume. Știe tot o asculta foarte atent și chiar își nota câte ceva în carnețelul său de însemnări. Ăsta-i cu adevărat un prichindel înțelept, spuneau prichinduțele. Se vede cât de colo că îi place să tragă învățătură din orice. Cât despre habar n-am, bineînțeles că se plictisise să tot stea în desișul de păpădie. Mai ieșea din când în când de acolo, dar de amare clipe avea parte atunci. Prichinduțele nu-i dădeau niciun fel de atenție, ca și cum n-ar fi existat în schimb. Prichindeii îl hărțuiau fără încetare. Habar n-am mincinosul, strigau ei. Habar n-am lăudărosul. Habar n-am fricosul. Nu, se vede că încă n-a uitat, își zicea cu o bidă habar n-am și se năpustea înapoi printre păpădii. După un timp, iarăși ieșea și totul se repeta ca mai înainte. În cele din urmă își zise, de acum n-am să mai ies, trebuie să fiu tare, trebuie să fiu tare și să stau aici chiar și până mâine, o să ies numai după ce va începe balul.